Послання до римлян. Розділ 9. Я кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Святим Дусі. Смуток мені великий і безнастанний біль у моїм серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони – ізраїльтяни. Їм належить усиновлення, і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні отці – з них. І від них же тілом Христос, який над усім – Бог, благословенний повіки. Амінь. Воно не так, щоб Слово Боже не здійснилося, бо не всі ті, що від Ізраїля – ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама – всі діти, але від Ісаака назоветься твоє потомство. Тобто не тілесні діти – то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке. Цієї самої пори я прийду, і буде син у Сари. Та й не тільки це. Ревека зачала дітей від одного ложа батька нашого Ісаака. Коли ж вони ще й не народились, і нічого доброго чи злого не зробили, щоб постанова Божа була за вибором не від діл, але від того, який кличе, їй було сказано: «Старший молодшому буде служити», як і написано: «Якова полюбив я, Ісава ж зненавидів». Що ж скажемо, що Бог несправедливий? Зовсім ні. Бо він каже Мойсеєві: «Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитися». Отже, це не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо бо каже фараонові: «Власне, на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я». Отож, кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить затверділим. Скажеш, отже, мені, чому ще хтось докоряє? Хто би спротивиться його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб із глини скаже тому, хто його зробив: «Навіщо зробив ти мене так?» Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а другу – на нечесть? Так Бог, хотівши показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель, щоб виявити багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі Він наперед приготував на славу, тобто на нас, яких покликав не тільки від юдеїв, а й від поган. Як і в Осії він говорить: «Назву не мій народ моїм народом, і не любу улюбленою». І на тім місці, де було їм сказано: «Ви не мій народ», там їх назвуть синами Бога живого. Ісая ж про Ізраїля проголошує: «Хоч би число синів Ізраїля було як морський пісок, тільки останок спасеться». Господь бо негайно і цілковито виконає своє слово на землі. І як прорік Ісая: «Якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як Содом і стали б подібні до Гомори». Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, осягли праведність. і то праведність, що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а на діла свої. Вони спотикнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу в Сіоні камінь спотикання і скелю падіння. Хто ж вірує в нього, не осоромиться».